زرق العصر نو عصر فساد است، علاجش مؤمنین را اتحاد است. حذر کن عصری نو عصری فساد است، علاجش مؤمنین را اتحاد است. حذر کن عصری نو عصری فساد است، علاجش مؤمنین را اتحاد است. علاجش مؤمنین را اتحاد است. بنای رنگی سیاسی حل گردد، کلیدی راهی پیروزی جهاد است. بنای رنگی سیاسی حل نگردد، کلیدی راهی پیروزی جهاد است. بنای رنگی سیاسی حل نگردد، کلیدی راهی پیروزی جهاد است. کلیدی راهی پیروزی جهاد است. حذر کن عصری نو عصری فساد است، علاجش مؤمنین را اتحاد است. حذر کن عصری نو عصری فساد است، علاجش مؤمنین را اتحاد است. علاجش مؤمنین را اتحاد است. بنای رنگی سیاسی حل نگردد، کلیدی راهی پیروزی جهاد است. بنای رنگی سیاسی حل نگردد، کلیدی راهی پیروزی جهاد است. کلیدی راهی پیروزی جهاد است.